Słuchają Państwo oczywiście programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzisiaj same piątki. Piątek, piąty dzień, piątego miesiąca. Minęła siódma. No, piąta też już minęła, tylko dwie godziny temu. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Radosław Mróz. Posłowie PO będą mogli przejrzeć dokumenty dotyczące Caracali. MON udostępni je na wniosek Platformy. Strażacy ze specjalistycznej jednostki chemicznej nie znaleźli przyczyny masowych omdleń i złego samopoczucia uczniów z Mielca. Dentyści w Belgii w końcu będą mogli się reklamować. Sprawą zajął się Unijny Trybunał Sprawiedliwości. Ministerstwo Obrony Narodowej ma dziś udostępnić posłom Platformy Obywatelskiej dokumenty dotyczące śmigłowców dla polskiej armii. Przypomnijmy, w ubiegłym roku rząd unieważnił przetarg na Caracale z francuskim koncernem Airbus Helicopters. Tłumaczył, że umowa była niekorzystna dla Polski. Politycy PO chcą zobaczyć materiały. Jak mówią, zaniepokojeni słowami Wacława Barczyńskiego, do niedawna szefa podkomisji przy MON, zajmującej się wyjaśnianiem okoliczności katastrofy smoleńskiej. Posłowie Platformy zostali zaproszeni do resortu obrony na 13. Będą mieli wgląd we wszystkie dokumenty, o które poprosili w ubiegłym tygodniu, zapowiedział już wczoraj wiceszef MON Michał Dworczyk. Nie mamy absolutnie nic do ukrycia, ale trzeba jasno sobie powiedzieć. Platforma Obywatelska sugeruje, że dr Berczyński mógł mieć jakiś wpływ na zakończenie negocjacji z Airbusem. Platforma Obywatelska odwraca kota ogonem. Wacław Berczyński w jednym z wywiadów stwierdził, że to on wykończył Caracale. Stąd, jak mówi poseł PO Marcin Kierwiński, prośba o udostępnienie dokumentacji. Zobaczymy, jakie dokumenty zostaną nam udostępnione. Na pewno będziemy drążyć, aby sprawdzić, kto, na jakich warunkach i dlaczego miał dostęp do dokumentów. Posłowie Platformy do resortu próbowali wejść pod koniec kwietnia. Spotkanie przesunięto z uwagi na nieobecność ministra Antoniego Macierewicza. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. To dodajmy jeszcze, że przetarg na śmigłowce dla polskiej armii wart był ponad 13 miliardów złotych. Okoliczności zakupu 50 maszyn od kilku miesięcy wyjaśnia prokuratura. W serwisie Trójki teraz kolejne tematy. Strażacy ze specjalistycznej jednostki chemicznej nie znaleźli w powietrzu żadnych toksycznych substancji, które mogły spowodować podtrucie uczniów w jednej ze szkół podstawowych w Mielcu. Wczoraj 45 uczniów w wieku 12-13 lat trafiło do szpitali. Dzieci po porannym apelu mdlały, wymiotowały, miały kłopoty z oddychaniem, skarżyły się na bóle głowy i brzucha. Podejrzewano, że ktoś rozpylił w powietrzu szkodliwą substancję, ale na razie nic tego nie potwierdza. Łukasz Kapinos z Mieleckiej Straży Pożarnej. Była pobrana próbka powietrza z tego konkretnego pomieszczenia, w którym doszło do zatrucia i była ona analizowana pod kątem obecności substancji zawartych w powietrzu. No i nie wykazało żadnych niebezpiecznych substancji bądź substancji mogących spowodować jakiekolwiek objawy nawet zatrucia. Z tym, że grupa działała po sporym czasie od zdarzenia. Ta sala już była przewietrzona, także to też nie była próbka pobrana w momencie zdarzenia. Strażacy nie potwierdzili informacji, że do zatrucia doprowadził benzen, składnik farby, którą pomalowano szkolną aulę. Dziś placówka będzie zamknięta. Najmłodszy minister w historii Somalii został zastrzelony przez pomyłkę. 31-letni polityk zginął w stolicy niedaleko Pałacu Prezydenckiego, gdy ogień otworzyli do niego żołnierze rządowej armii. Wojsko twierdzi, że pomyliło ministra z islamskimi bojówkarzami. Relacja Wojciecha Cegielskiego. Wszystko działo się w centrum Mogadiszu. 31-letni minister do spraw prac publicznych Abbas Abdullahi Sheikh Siraj jechał swoim samochodem, gdy żołnierze otworzyli do niego ogień. Mężczyzna zginął na miejscu. Wojsko tłumaczyło, że omyłkowo wzięło ministra za jednego z islamskich bojowników, którzy regularnie dokonują zamachów w stolicy. Zastrzelony minister został już pochowany z państwowymi honorami. 31-letni mężczyzna był wschodzącą gwiazdą miejscowej polityki. Dorastał w kenijskim obozie dla uchodźców. Miał nienaganne maniery i był inspiracją dla wielu Somalijczyków żyjących w pogrążonym w chaosie kraju. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Somalia od lat 90. pogrążona jest w wojnie domowej. Władze są słabe, a na terenie kraju faktycznie rządy sprawują bojówki. Islamiści chcą wprowadzić w Somalii prawo szariatu. Na koniec w serwisie Trójki o wyroku Trybunału Sprawiedliwości, który może bardzo zmienić rynek usług dentystycznych w Belgii. W tej chwili w tej branży obowiązuje całkowity zakaz reklamy. Ale sędziowie uznali, że to jest niezgodne z europejskimi przepisami. Stwierdzili tak, rozpatrując sprawę Belgii dentysty, który przez ponad 10 lat promował swoje usługi wbrew prawu. Beata Płomecka. Luc van der Bord zamieścił nie tylko szyld i tablicę informacyjną ze wszystkimi danymi kontaktowymi, ale też utworzył stronę internetową z opisem wykonywanych zabiegów oraz umieścił płatne ogłoszenie w prasie z informacją o ofercie. Na tak otwartą promocję zareagowało Belgijskie Stowarzyszenie Stomatologów, które zgłosiło złamanie prawa, a wobec dentysty wszczęte zostało postępowanie karne. Belgijski sąd postanowił jednak zapytać unijny trybunał, a ten przyznał rację dentyście. Uznał, że obowiązujący w Belgii zakaz reklamy usług dentystycznych jest sprzeczny z unijnymi dyrektywami. Podkreślił, że możliwe jest wprawdzie wyznaczenie zasad promocji takich usług, by wyeliminować na przykład nachalną reklamę, ale nie wolno ich całkowicie zakazywać. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Kolejne informacje na antenie Trójki już o 7.30. Zapraszamy. Adam Malecki, czyli sport. Zaczynamy od piłki nożnej i Ligi Europy. Manchester United pokonał Vigo Celtę 1-0 i jest to krok od wielkiego finału w Sztokholmie. Zdaniem komentatorów w Celcie zabrakło doświadczenia w rozgrywkach europejskich, jakie ma Manchester United. Goście okazali się silniejsi. To oni, zdaniem komentujących, nadawali tempo gry i skutecznie do końca meczu blokowali dostęp do bramki. Teraz Celta jest zmuszona zaprezentować swoją najlepszą wersję na Old Trafford, czytamy w sportowej marce. Autor artykułu ubolewa, że Hiszpanie zbyt mało ryzykowali i nie wykorzystali przewagi, jaką jest granie na własnym boisku. Zanim Celta wystąpi w Teatrze Marzeń, musi dobrze taktycznie przygotować mecz i zastanowić się, kto zagra główne role, napisał komentator Asa. Na szczęście, podkreślił, ta sztuka ma drugi akt, jednak będzie on trudniejszy od tego rozegranego w Vigo. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. W drugim półfinale Ligi Europy Ajax pokonał w Amsterdamie 4-1 Olympique Lyon. Rewanże w przyszłym tygodniu. Do trzech zwycięstw grają za to koszykarze w ćwierćfinałach Mistrzostw Polski. Pierwsze mecze już za nami. Anwil przegrał we Włocławku z Energią Czarnymi Słupsk 72-82, a polski Cukier Toruń pokonał po dogrywce Rosy Radom 105-98. Kolejny mecz we Włocławku w sobotę, w Toruniu w niedzielę. Także w niedzielę w kolejnym meczu eliminacji Mistrzostw Europy zagra reprezentacja piłkarzy ręcznych. Aby liczyć się w walce o awans do turnieju w Chorwacji, Polacy muszą już wszystko wygrywać, bo też wczoraj zanotowali trzecią porażkę w trzecim meczu. Przegrali 23-32 w Mińsku z Białorusią i zajmują ostatnie miejsce w grupie. W niedzielę Białorusini przyjadą do Płocka. Na Wyspach Kanaryjskich w drugiej rundzie rajdowych Mistrzostw Europy pojadą Kajetan Kajetanowicz i Jarosław Baran. Wczoraj zajęli piąte miejsce na odcinku kwalifikacyjnym. Dziś już zacznie się prawdziwa jazda bez trzymanki. Dosyć długie odcinki specjalne. Na dzień dobry ponad 20-kilometrowy, szorstki bardzo odcinek, natomiast pogoda jest nieprzewidywalna, to wyspa i w zasadzie te prognozy są bardzo niejednoznaczne. Mamy doświadczenia z zeszłego roku, natomiast one mogą się w ogóle nie przydać, mogą nas wręcz zmylić. Mówił Kajto, a pierwszy OS o 11.48. Od 10.00 kolarze rozpoczną jazdę w pierwszym w sezonie Wielkim Turze. Na Sardynii w Olbii rusza setne Giro d'Italia. Pojedzie polska grupa CCC Sprandi i Polkowice, której dyrektorem jest Piotr Wadecki. 3 tygodnie mordęgi, i Alpy, i bardzo zimno, śnieg, bardzo ciepło ubrani kolarze i tego się trochę obawiam, tego ostatniego tygodnia, bo jest potwornie ciężki, a dodatkowo jeszcze jak pogoda spłata nam figla, to może niewielu kolarzy dojechać do mety. W Giro wystartują także Tomasz Marczyński z Lotto Sudal i Michał Gołaj z grupy Sky. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, kiedy zeszło słońce, konkretnie o której, i to w Warszawie. Minutę przed piątą, czyli bardzo długi dzień pracy dla słońca, zajdzie o 20.07 i dzień jest dłuższy od najkrótszego o 7 godzin i 26 minut. W całym kraju chmury, ale możliwe większe przejaśnienia. Na północy deszcz, a jeśli chodzi o temperaturę, no to maksymalna w ciągu dnia, najniższa w Koszalinie, tam tylko 12 stopni, w Szczecinie 14, w Gdańsku podobnie, Olsztyn, Zakopane 15, Bydgoszcz 16, Łódź, Warszawa 18, w Kielcach, Krakowie i Rzeszowie 19, najcieplej ma być w Katowicach, tam 20. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lista przebojów Toyoty. Wiosna, cieplej żywieje wiatr, wiosna, znów nam upyło lat, wiosna, wiosna. Na wiosenne promocje przebojowych modeli do salonów zaprasza Toyota. Jednym z naszych przebojów jest Toyota RAV4. Kupując ją możesz zyskać nawet do 18 tysięcy złotych. Sprawdź również nasze promocje na inne modele. Szczegóły w autoryzowanych salonach Toyoty. Roman, czyś to oszalał? Telewizor wywalasz! Barbara?

No i skończyła się piosenka, a ja tu czytam pocztę od państwa. Między innymi o maturach i o maturzystach. Napisał Grzesiek z Bielska-Białej i pisze tak. Proszę trzymać za mnie i za wszystkich maturzystów kciuki, no bo matura z matematyki. Dobrze by było, gdyby była tak przyjemna jak ta z polskiego. I tu miłe mojemu sercu wyznanie, że wykorzystał wczoraj na egzaminie muzykę. Na pytanie, czy praca ma być obowiązkiem, czy pasją, jako jeden z przykładów wykorzystał film Co jest grane? Davis braci Cohen. No, sprytnie i bardzo, bardzo dobry film, więc gratuluję Grześkowi z Bielska-Białej. Próbuję się zastanawiać, czy jest jakaś muzyczna metoda na matematykę, ale na razie poza zespołem 2 plus 1 nic mi do głowy nie przychodzi. No więc przejdźmy do mojego repertuaru. Już od 6 rano, kiedy mówię, że słuchają Państwo programu trzeciego, to przypominam, że mamy piątek, piąty dzień maja i tymi piątkami się bawimy, a tymczasem, nie wiem czy Państwo wiedzą, a i ja o tym zapominam, że pierwszy piątek maja to jest dzień motocyklisty. No i proszę Państwa, oczywiście nie możemy tego pominąć. Ewa Dudzińska na ten temat coś przygotowała. Każdemu to przeszkadza, no ale co mamy robić? No do kogo mamy pójść? Przeszkadza. Ten napęd, jak oni zaczynają i potem to jest taki huk, bo to jest tuż pod oknami, to uruchamianie. Ja się wydaje, że można być ciszej. Wiosna, piękny czas, otwieram sobie okno, czy idę ulicą i raptem... I no huczy motocykl. Ale jak, żeby to jeszcze dostojnie, na niskich tonach. Panowie tak muszą? Nie muszą, ja bym nie generalizował, że musi. Ale tłumików na pewno nie macie. Nie no, tłumiki każdy motocykl ma, tylko mają po prostu jedne głośniejsze lub troszkę cichsze. Krzysztof Rzepecki, prezes Fundacji Jednym Śladem. Spotykam się z taką teorią, że jeśli jest głośny motocykl, to jest bezpieczniejszy. No bo huczy, bo mnie szybciej usłyszą. Nie ukrywajmy, dużo motocyklistów przekracza te normy decybeli, w związku z tym, że te tłumiki są otwarte lub nieotwarte. A zdarzają się mandaty? Zdarzają się. Ocena przez policjanta, czy motocykl jest za głośny na drodze, jest praktycznie niemożliwa. Dla ucha to jest no straszne. Kaleczy ucho. Pan przyjeżdża do pracy motorem, prowadza, ale jak wyjdzie na ulicę i zapali, no to niestety. 10 skuterków nie da tyle, co ten jeden. Wyścigi co urządzają i to huk, jak nie wiem, ludzie śpią, a oni w nocy sobie 5 motorów pod oknami tutaj. W dół i z powrotem. Policja nie może sobie z nimi dać rady, a oni sobie jeżdżą jak chcą szybkością. To znaczy, że inni też mogą jeździć. Dają przyzwolenie wszystkim jeździć na szybko. Musi być odpowiednia do tego kabina, dźwiękoszczelna, musi być odpowiednia aparatura i tak dalej. No oni mogą tylko zatrzymać dowód rejestracyjny i skierować na takie badanie do stacji diagnostycznej, która ma wydać orzeczenie, czy tam jest przekroczona norma tych tłumików, ten hałasu, tych decybeli. W Polsce zdaje się jest to 96 decybeli dopuszczalne. Po takiej diagnostyce z powrotem ten dowód rejestracyjny jest zwracany motocykliście. Ale nie mogą orzec, że na drodze ten motocykl jest za głośny. Niektórzy mają głośniejsze wydechy. Motocyklistka z zamiłowania i z potrzeby Ewa Klimowicz. Co pomaga też zauważeniu nas na drodze i ja z tego korzystam. Jest pani głośna. Staram się w momentach, kiedy chcę być zauważona. Pracuję 30 km od miejsca zamieszkania, w związku z tym potrzebuję bardzo szybko dostać się do pracy. Samochodem zajmuje mi to około 1,5 godziny, motocyklem 30 minut. Czyli oszczędza pani całą godzinę? W jedną stronę, w obie dwie. Ma pani bardzo praktyczne podejście do motocykli, a teraz chciałam zapytać o tę stronę bardziej romantyczną. Czy pani lubi sobie czasami przycisnąć? Lubię przycisnąć, dlatego też... Pozwoliłam sobie na motocykl sportowy. Lubię się pościgać. W granicach przyzwoitości, oczywiście i bezpieczeństwa nie tylko dla mnie, ale dla innych. Nie robię tego aż tak mocno ambicjonalnie, jak niektórzy z mężczyzn. Co pan myśli na temat motocyklistek? Uwielbiam motocyklistki. Tak kobiety myślałam. Na motocyklach cudownie wyglądają. Są przemiłymi kobietami, cudownymi dziewczynami, fantastycznymi użytkownikami ruchu drogowego. One mają dużo większą wyobraźnię. No po prostu dziewczyny, jeśli już siadają na motocykl, to jest to świadoma decyzja. To nie jest przypadkowy ruch. Czasami mężczyznom brakuje tej wyobraźni. Jesteśmy troszeczkę tacy swawolni. Bardzo często chcemy się popisać przed inną kobietą, która siedzi w samochodzie, czy też jedzie na motocyklu. Jest wpisane w płeć chyba, prawda? No tak. Wydaje mi się, że my jesteśmy bardziej skłonni do takiego zapłonu, płomienia słowiańskiego. Tak mi się wydaje, że ci, którzy naprawdę uwielbiają jazdę na motocyklu, mogliby o wiele więcej przyjemności wymienić niż tylko hałasowanie takim mniej tłumiącym tłumikiem. No ale wiadomo, to jest uniwersalne powiedzenie, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Jak człowiek siądzie na motor i poczuje tą moc pod sobą, to nie przejmuje się rykiem, tylko pewnie go to jeszcze nakręca. A jeśli ktoś mu znienacka ryknie, a on sobie siedzi przy kawie, to może inaczej do tego podejść. Starałem się dobrać jakąś muzykę pasującą do tematu. Mam wrażenie, że to może być. We'll be right back. Zapraszamy do reklamy. Czujesz coś? Zupełnie nic. Jak to nic? Na pewno? No sam już nie wiem. No to zdecyduj się, albo coś czujesz, albo nic. Poczuj wiosenną świeżość w każdej podróży Toyotą i usuń resztki smogu z twojego samochodu. Serwis Toyoty proponuje dezynfekcję klimatyzacji z wymianą filtra węglowego już od 179 zł, a oryginalny olej Toyoty z wymianą już od 199. Poczujesz różnicę. Szczegóły u dealerów. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem filet z kurczaka ma kosztować 12,99 za kilogram, a pizza Giuseppe różne rodzaje tylko 5,99 za sztukę. Oferta ważna do poniedziałku 8 maja. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jak to zwykle w połowie godziny, w związku z tym, że 7.30 to Radosław Mróz ma dla Państwa skrót informacji. Maturzyści w drodze na kolejny egzamin wczoraj, język polski, dziś matematyka. Za półtorej godziny zmierzą się z egzaminem na poziomie podstawowym. Będzie ciężko, bo matematyki na przykład ja się najbardziej obawiam. Myślę, że przed tą matematyką trzeba się najbardziej wyspać, tak. A reszta zobaczymy, jak pójdzie. Ja matematyczką nie jestem, wiem to od zawsze. Mam tylko nadzieję, że napiszę ją tak w miarę dobrze, bo się okazuje, że na moją uczelnię też się liczy matematyka podstawowa. Ja jestem właśnie ścisłowcem, najbardziej się obawiałem polskiego i polskiego ustnego, więc matma to jest raczej moja domena, więc będę się dobrze czuł chyba. Ty jesteś w mniejszości. Raczej matmą się nie stresuję. Poziom rozszerzony z matematyki. Maturzyści napiszą we wtorek, a wyniki 30 czerwca. Pod koniec miesiąca zacznie działać komisja weryfikacyjna, która będzie badała kontrowersyjne przypadki reprywatyzacji w Warszawie. A już dziś wchodzą w życie przepisy o powstaniu tej komisji. Sprawą zajmiemy się w serwisie Trójki o 8. 5 regionów Polski z ostrzeżeniem pierwszego najniższego stopnia przed burzami to województwa śląskie, świętokrzyskie, lubelskie, podkarpackie i małopolskie. Burzom mają towarzyszyć intensywne opady deszczu, ale Marianna Sasim z IMGW uspokaja. To jest ten obszar, który nie był objęty intensywnymi opadami w okresie ubiegłym. Tamte rzeki są częściowo jeszcze niewypełnione, w związku z tym te opady nie będą stwarzać większego zagrożenia. Burzowa aura utrzyma się w tych częściach Polski także jutro. Wenecja ogranicza liczbę lokali sprzedających jedzenie na wynos. Dotyczy to głównie piekarni pizzy i punktów z kebabem. Miejskie władze decyzję tłumaczą troską, tak dodają, o godny wygląd Wenecji. Urzędnicy skarżą się na zwyczaje turystów, którzy jedzą na ulicach i w pobliżu zabytków, czy wręcz urządzają sobie pikniki na schodach kościołów i pałaców. Dodajmy, że tym zakazem nie objęto jedynie lodziarni. W Trójce kolejne informacje o 8:00. Teraz czas na wiadomości ekonomiczne. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiet. Dzień dobry. Na światowych rynkach wyraźnie potaniała ostatnio ropa naftowa. Ceny spadły do poziomu najniższego od prawie pół roku. W ciągu doby ropa poszła w dół o prawie 4%. Za baryłkę europejskiej ropy Brent płacono niecałe $49. Ostatnio tak tanio było w listopadzie. Zdaniem analityków ceny spadły, bo przedstawiciele kartelu OPEC dali do zrozumienia, iż w najbliższym czasie nie ograniczą wydobycia. Takie ograniczenie zwykle prowadzi do zwyżki cen. Miało to miejsce w zeszłym roku. Teraz światowe zapasy surowca są dość duże, a w USA rosło ostatnio także wydobycie ropy z łupków. Tania ropa to niższe ceny na stacjach benzynowych i pozytywny impuls dla rozwoju gospodarczego. Cierpią jednak na tym niektóre sektory przemysłu i państwa utrzymujące się z eksportu ropy. Rafał Motriuk, Polskie Radio. A jeśli chodzi o ceny ropy, to jest jeszcze lepiej, bo baryłka ropy Brent teraz kosztuje na giełdzie $47.16. Czwartkowa sesja na nowojorskich giełdach ponownie miała bardzo spokojny przebieg, a na zamknięciu indeksy zanotowały jedynie kosmetyczne zmiany. Dow Jones na zamknięciu spadł o 0,03%, Standard & Poor's zwyżkował o 0,06%, Nasdaq zyskał 0,05%. Najgorzej wczoraj radziły sobie spółki paliwowe, co oczywiste, które traciły w ślad za mocno zniżkującymi notowaniami ropy naftowej. Ponad 1% traciły także spółki telekomunikacyjne. Najmocniej w górę nowojorskie giełdy ciągnął sektor dóbr podstawowych. A wczoraj na rynku walutowym rosło w siłę euro i brytyjski funt, komentuje Kamil Maliszewski, analityk domu maklerskiego mBanku. Euro zyskuje, i to oczywiście optymizm wynikający ze zbliżających się wyborów we Francji. Inwestorzy ewidentnie liczą na zwycięstwo Emmanuela Macrona. Złotówka osłabiała się w stosunku także do funta, po bardzo dobrych danych z Wielkiej Brytanii, które poznawaliśmy w tym tygodniu. Natomiast w stosunku do dolara złoty jest mocniejszy i spadamy już do okolic 3,85. A teraz frank szwajcarski kosztuje 3,89 zł, euro 4,22 zł, dolar 3,84, funt brytyjski kosztuje 4,96 zł. Więcej informacji z rynków finansowych znajdą Państwo oczywiście na stronie gospodarka.polskieradio.pl. W całym kraju chmury z większymi przejaśnieniami. Na północy deszcz, ale po południu przestanie padać. Taką mam informację. Rano w południowej połowie Polski miejscami mgły, które będą ograniczały widzialność do około 300 metrów. Temperatura maksymalna w ciągu dnia w Koszalinie 12 stopni, potem Szczecin, Gdańsk 14, w Cieszynie, w Olsztynie i Zakopanem 15, Bydgoszczy 16, Poznań, Białystok 17, Łódź, Warszawa, Lublin i Wrocław 18, 19 będzie w Kielcach, Krakowie i Rzeszowie, a 20 w Katowicach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słuchaj, ile w tym roku trwa majowy weekend? Zawsze za krótko. A w sklepach Euro? Długi majowy weekend cenowy nadal trwa. 55 cali Smart TV Samsung za 2690. LED TV 43 cale LG za 1299. Laptop Kiano, procesor Intel, Windows 10 za 599. Pralka Samsung 1200 obrotów, klasa A++ za 999. Sklep Euro i na euro.com.pl. Czasem na prawdziwą okazję czeka się całe życie, a w Lidlu nowe okazje są aż dwa razy w tygodniu. I na przykład zawsze od czwartku są ekstra okazje z żółtej gazetki. Więc już teraz oferta z żółtej gazetki. Schab w plastrach rzeźnik tylko 4,99 za 360 gramów, 4,99. A woda mineralna cisowianka gazowana lub niegazowana, 1 zł za butelkę przy zakupie 6 butelek, tylko 1 zł. W Lidlu nowe okazje aż dwa razy w tygodniu. Roman, gdzie ten laptop, co tak wolno chodzi? Barbara? Nowe idzie. W Media Expert wymień swój stary laptop na nowy z procesorem Intel Core, taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 23 minuty zostały nam do 8. To nagranie po motocyklistach, a przed połówką serwisu już mogło być dobre dla pani Magdaleny Juszkiewicz, która napisała i prosi o jakiś power, ale pani Magdo, poweru nigdy za mało. To teraz już bardzo specjalnie dla pani. Claustrophobic hate starts a chain reaction. If it doesn't kill you,

rumienią się i to nie chciałbym, żeby to tak mnie dotyczyło od razu. Tak się rumienić od razu. Kwiaty są inteligentne i tego dowodzi autor, którego dzisiaj przyprowadziłem, a właściwie jego dzieło do studia. Inteligencja kwiatów Maurice'a Maeterlinck'a, poety, dramaturga belgijskiego, laureata Nagrody Nobla. Wiele osób zna jego książkę nie o kwiatach, ale o pszczółkach, czyli Życie pszczół. Teraz podarował nam Inteligencję kwiatów, książkę, która podobnie jak Życie pszczół, mniej jest o pszczołkach i kwiatkach, bardziej o samych ludziach, ale opowiadane jest to właśnie przez te wszystkie obszary flory i fauny w sposób bardzo przyjemny. Jeżeli ktoś na przykład teraz stoi w korku w samochodzie, to sobie uświadamia, może uświadomić ten dramat, jaki dotyczy każdą roślinę, która nie może zmienić miejsca. I nasz autor Maurice Maeterlinck dowodzi, że właśnie to, co dla nas jest oczywiste, możliwość przemieszczenia się, jest niemożliwe w przypadku rośliny i to sprawia, że życie rośliny staje się wyjątkowo bogate. Na przykład trudno znaleźć bardziej buntownicze istoty na świecie niż właśnie rośliny. Bo co one robią, żeby się z tego jednego swojego miejsca wyzwolić? Panoszą się na prawo i lewo, rozsiewają się wszędzie i z tym się wiąże właśnie ten drugi aspekt, który chyba w dużej mierze jest przedmiotem zainteresowań autora. O tym jest trudno mówić o godzinie 7:45, no ale powiedzmy, panie Wojtku, jak te kwiaty się kochają? No ale wie pan, myślę, że godzina 7:45 to jest niewłaściwa. Myślę, że jeżeli ktoś teraz akurat nie stoi w korku, ale budzi się pod swoją kołderką i obok jest ta jedna, jedyna istota, to dobrze wie, o czym jest książka Inteligencja kwiatów. I o to chodzi. Maurice Maeterlinck. Genialna literatura, niesamowita przyjemność i chyba pora, która teraz nastała, kiedy wszystko się do życia budzi i zaczyna kwitnąć, jest właściwą do jej lektury. Bardzo dziękuję, panie Mateuszu. W związku z tym do 9:00 będę kwiatem. Ain't got no place to call home, only chains and broken bones. Ain't got no place. Zagapiłem się na list w związku z... Ja jestem strasznie mało rozgarnięty, bo w ogóle te sprawy już mi uciekły. Napisał pan Andrzej, maturzysta 51 lat temu, no trochę już minęło, o wierszyku czy o piosence o wartości znaków funkcji trygonometrycznych na melodię Marsz, Marsz Polonia. Ja to mogę przeczytać, ale czy ja to zrozumiem? W pierwszej wszystkie są dodatnie, w drugiej tylko sinus, w trzeciej tangens i kotangens, a w czwartej kosinus. Przeczytałem jak taki robot, nie rozumiejąc, ale maturzyści, myślę, w lotto chwycą. I was wrong, and it went.